تفسير تكلا بني آيات کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. پارے کی بھی پہلی آیت ہے اور رکوع کی بھی پہلی آیت ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والی بھی یہ پہلی ہی آیت ہے. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. خرچ کرتے ہوئے دل گھٹتا ہے, دل پہ چوٹ پڑتی ہے, تو یاد رکھو وما تنفقوا من اللہ علیم, بے شک اللہ تعالی اس کو خوب جانتا ہے. اس کے بارے میں اس کو ساری خبر ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں تفسیر سنائی میں ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام طلباء کے لیے یعنی اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں علم کے حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے ان کے لیے کچھ کھجوروں کے گچھے لٹکا جاتے تھے جن میں سے اکثر ردی اور ناقص ہوتے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے. اس آیت کے اندر جو چیزیں توجہ طلب ہیں اس میں ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے نیکی کیا ہے, پھر نیکی کو پانا کیا ہے, پھر پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دی جا سکتی, کون سی رکاوٹیں ہیں اس راستے کی, اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام ان آیتوں کو سن کے ان کا عمل کیا ہوتا تھا, اور پھر آخر میں ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کریں گے. چاہوں گی کہ پہلے آیت کو آپ کے ساتھ تھوڑا سا کھول دوں تاکہ آپ اس کے لفظوں کی خوبی کو بھی محسوس کر سکے. لن ہرگز نہیں, لن لفظ نو کے لیے آتا ہے لیکن کون سا نو, نیور. ایک لفظ ہوتا ہے نو اور ایک ہوتا ہے نیور. انگلش جاننے والے اس کے فرق کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. پہلا لفظ عام ہے, دوسرا لفظ خاص ہے. جب کسی کو عام طور پہ منع کرنا ہو تو ہم نو کہہ دیتے ہیں, لیکن جب بچہ بات نہ سنے تو پھر ماں اور زور سے کہتی ہے نیور, تم بالکل ایسا نہیں کر سکتے. تو یہاں لفظ لن ہے اور لن مستقبل کے لیے آتا ہے, اس کے مقابلے میں لم ہوتا ہے, لام اور میم. لم ہوتا ہے ماضی میں کسی کام کا نہ کر سکنا, اور لن ہوتا ہے مستقبل میں نہ کر سکنا. اور یہ دونوں لفظ پیچھے سورت بقرہ میں پہلے ہی بارے میں پڑھ چکے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ, اور اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. تو یہاں اس لفظ کی شدت کو محسوس کیجئے گا, اور یہ لفظ کہنے والا کوئی ہم جیسا جذباتی انسان نہیں کہ جب محبت کرنے پہ آئے تو ڈکشنری کے سارے لفظ استعمال کر دے, اور جب غصے میں آئے تو ایک ہی جھٹکے میں سارے بدر سے فارغ کر دے. یہ بات ہے اس رب کی, وہ مالک کائنات, یہ عرشوں کے پار سے آئی ہوئی پکار ہے. تو اگر یہاں لا کی جگہ لن آیا ہے تو آپ اپنے دل کو اس لن کے لیے مائل پائیے. توجہ چاہیے آپ کی. یہ نہیں کہا کہ لا تنال البر، بلکہ کہا لن تنال البر، تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی من پسند چیزوں میں سے کچھ نہ دے دو. تنالو، تم پا نہیں سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے نیکی کو پانا کیا ہوتا ہے؟ کیا نیکی کوئی مادی چیز ہے جس کو انسان پاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نیکی کو پانا کیا ہے، نیکی کر کے اطمینان پانا، خوشی پانا، سکون پانا، دل کی بے چینیوں کا دور ہونا. نیکی یا نیکی کی کوئی قسم مادی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم پکڑ کے اپنی الماری میں رکھ لیں گے، اپنے ڈرائنگ روم میں سجا لیں گے، اپنے کچن میں سجا لیں گے، بلکہ یہ تو ایک ایسی روحانی خوشی ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا پایا. دوسرا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. دوسرا تو اس کو صرف کہے گا تو کریزی کہے گا، دیوانہ کہے گا، مجنو کہے گا، یا جس کا جو دل کہے گا وہ کہے گا. لیکن نیکی کو پانا کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے اندر اتار لینا، اس کی ٹھنڈک کو پانا. ایسے لگتا ہے کہ نیکی کہیں دور بھاگ رہی تھی اور ایک انسان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا کہ اس کو ایک دم پکڑ لیا. میرے تصور میں تتلی کو پکڑنا آ رہا ہے، بٹر فلائی اگر کبھی کسی نے پکڑی ہو. پیچھے بھاگنے والا بھاگ رہا ہے، وہ آگے، وہ پیچھے وہ آگے، اور اسی طرح وہ کہتا ہے میں نہیں پا سکوں گا. ہانپ کے بیٹھتا ہے ایک جگہ، بے سوت ہوتا ہے، تو ساتھ ہی وہ تتلی اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت تصور ہماری نگاہوں میں باندھا ہے کہ تم نیکیوں کو پا ہی نہیں سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے البر کیا ہے؟ بر کا لفظ بار اور را سے ہے. اردو میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، بہرو بر. جنگل کو بر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں چھوٹی بڑی لکڑیاں ہوتی ہیں، کچھ درخت بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. آپ چند درختوں والی جگہ کو جنگل نہیں کہہ سکتے. باغ ہو سکتا ہے، راستے میں اگا ہوا درخت ہو سکتا ہے، لیکن جنگل کیا ہوتا ہے؟ گھنا. یہی ہے نیکی. نیکی کی چھوٹی بڑی قسمیں، کوئی ایک خاص نیکی نہیں بلکہ مختلف طرح کی نیکیاں. اور یہاں اصل میں ایک غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. یہود عموماً نیکی کے بارے میں رکھتے تھے، اور آج مسلمانوں کا بھی نیکی کے بارے میں یہی تصور ہو گیا کہ چند ریچولز کر لو ادا، تم نیک بن جاؤ گے. عبادت کر کے ماتھوں پہ محراب ڈلوا لو، تم نیک بن جاؤ گے. ہر سال حج اور عمرہ کر لو، تم نیک بن جاؤ گے. یا ایک ظاہری وضع اور قطع اختیار کر لو تو تم نیک بن جاؤ گے. یہی تصور کل تھا، یہی تصور آج ہے. اللہ تعالیٰ ان کے احساس کو مزید اونچا کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے گھڑ کے اپنی کتابوں میں لگا دی اور فضائل کی ایک کتاب بنا دی، بلکہ نیکی زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات کا نام ہے. جیسے جنگل میں ہر طرح کی لکڑیاں ہیں، اس طرح جب تک کسی ایمان والے کی زندگی چھوٹی بڑی نیکیوں سے بھرپور نہیں ہوتی، وہ اصل دین کو پاتا نہیں. اگر ظاہری کام نیکی کے ہیں تو دل کے اندر کے جذبات، حرص سے اس کو پاک کرنا، بخل سے اس کو پاک کرنا، حق کو چھپانے کی قباحت کو دور کرنا، یہ سب بھی نیکیاں ہیں. عموماً لوگ ظاہری مقام پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو دکھتا ہے، لیکن دل کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو نہیں بدلنا چاہتے. یا ایسے ہی جیسے گھر میں کوئی آئے تو چمکاتے ہیں لیکن اندر کے کلوزٹس کو گندا رہنے دیتے ہیں، یہ سوچ کے یہ کس نے دیکھنے ہیں، مہمان تو باہر بیٹھیں گے. یہی حال نیکیوں کے ساتھ انسان کرنے لگتا ہے کہ وہ نیکیاں جس سے واہ واہ اور شہرت اور تعریفی کلمات ہوں اس کو تو خوب پڑھا کے پیش کرتا ہے، لیکن دلوں میں بغض، کینے، حسد، تھڑدلی اور نہ جانے کیا کیا بھرا ہے. وہ دل جو رب کی محبت کا مقام تھا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، وہ دل جس کو اللہ نے بندہ مومن کے دل کے اندر اپنے نور کو سمانے کی جگہ بنایا. جب دل کے اندر بغض اور حسد اور کینے بھر جائے تو ظاہری نمازیں بھی وہ کردار پیدا نہیں کرتی جو کہ مطلوب ہے. تو گویا کہ یہاں کہہ دیا کہ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، ایسی محبت کہ رب کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز انسان کو عزیز تر نہ ہو، جس چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں آ جائے اسے رب کی محبت میں قربان کر دے. یہی ہے وہ بت، جب تک انسان اس بت کو نہیں توڑتا نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں. روح سے خالی بدن کی طرح وہ ایک چمکتا ہوا سٹیچو تو ہو سکتا ہے لیکن اندر سے خالی، ایسی چمک جو گھن کھائی ہوئی لکڑی کے اوپر پینٹ کر دی جائے. اور بعض لوگ ایسی چمک والی چیزوں سے دھوکا کھا لیتے ہیں لیکن رب دھوکا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کی نگاہ تو دلوں پہ ہے. اس کو تو یہ پتا ہے کہ بندے نے نیکی کی اور کس دل سے کی، خواہش کیا تھی، تمنا کیا تھی. ہم سب کو آیت کی تفسیر اور اس پہ عمل کی باتیں سننے سے پہلے اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے، کیا میرا دل اللہ کی محبت میں جھور ہے؟ کیا میں محسوس کرتی ہوں کہ اگر میں نے نیک بننے کا ارادہ کر لیا تو اس کا سلسلہ کہاں سے شروع کروں؟ دل سے. ایک تدریج ہے اس آیت میں، اور وہ کیا کہ اگر تم نے نیکیوں کی نیت کر لی ہے تو پھر اپنے دل کو پاک کر لو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اب یہ تو تھی لفظ البر کی تفسیر نیکی کی صورت میں، لیکن لفظ بر عربی میں ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر الگ سے حوالے نہ بھی دوں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ڈکشنری کے معنی بتانے میں، ورنہ ہر ایک کا حوالہ مختلف ڈکشنری جو عربی کی بکس ہیں ان میں موجود ہے. ایک لسٹ اگر آپ بنا لیں کہ بر کا لفظ کس کس چیز پہ آتا ہے، خیر کامل، رضا الہی، رحمت، جنت، نیکی، اللہ کی محبت، انعام، بھلائی، احسان، سچائی، تقوی، یہ سارے کے سارے معنی لفظ بر کے لیے آئے ہیں. جی، پھر کیا پیغام ہے عرش کے مالک کی طرف سے؟ کہ تم ہرگز خیر کامل کو پا نہیں سکتے، تم ہرگز رضا ربی کو پا نہیں سکتے، تم ہرگز رحمت الہی کو پا نہیں سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم اخلاص کو پا نہیں سکتے، تم احسان کی وسعتوں کو سمجھ نہیں سکتے، تم سچائی کو پا نہیں سکتے، تم تقویٰ کو پا نہیں سکتے، کب تک؟ تا تومم، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو. کیا؟ مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند رکھتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو. یہاں غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ حتی تنفقوا من مال، یہاں تک کہ تم اپنے مال کو خرچ کر دو، بلکہ کیا کہا؟ مما تحبون، اس میں سے جس پسند کرتے ہو. چلیے، انسان کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، میں کس چیز کو پسند کرتی ہوں؟ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. یعنی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عموماً انسان کس کس چیز کو پسند کرتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی ذات. سچ ہے کہ نہیں؟ آپ ساری دنیا کی چیزوں میں تقابل کر لیں، مادی، غیر مادی، روحانی چیزیں، سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے ہوتی ہے. جبکہ ہماری جان لینے لگتا ہے تو بعض دفعہ بچے بھی پیش کر دیے جاتے ہیں. اپنا آپ رب کو دے دو، اس میں سے دے دو. اور کیا پسند کرتا ہے انسان؟ اس کو اپنی صحت بڑی پیاری ہوتی ہے، پھر نیند، اور خاص طور پہ صبح کی، پھر اولاد، پھر دوست. گیدرنگز بڑی پیاری ہوتی ہیں، پارٹیز، شادیاں. پھر انسان کو گھر پیارا ہوتا ہے، پھر زیور، پھر سکلز، جن کو پڑھانے کے لیے انسان کتنے سال کام کرتا ہے، پھر سواریاں، گاڑیاں. اور یہ ساری لسٹیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں پہلے ہی دے دی. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اور انسان کو کیا پیارا ہوتا ہے، اس کی تفصیل آپ سورۃ توبہ میں جا کے پڑھیں گے. سورۃ توبہ آیت نمبر 23-24، یا ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی رکھے گا، یعنی تم میں سے جو کوئی ان سے دوستیاں رکھے گا، تو وہ ظالم ہے. پھر اس کے بعد انسان کے ویک پوائنٹس کی بات ہوئی، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے، یعنی شوہر اور بیوی، اور تمہارے کنبے، فیملیز، اور تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند رکھتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اور اس کے راستے میں جہاد یعنی محنت کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب کا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت دیتا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان مختلف محبتوں میں جیتا ہے. انسان کو پسند جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہی میں سے حصہ مانگتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیسے کیسے دے دے، اپنا آپ کیسے دے دے، پیش کر دے رب کے راستے میں. اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کیجئے، دل کی خوشی بنا لیجئے ان تکلیفوں کو، کبھی غم نہ کرے اور کبھی احسان نہ جتلائیں. صحت، جسم بہت پیارا لگتا ہے انسان کو، سجاتے ہیں سنوارتے ہیں، سارا دن اس کی خدمت کرتے رہے، کبھی بالوں کو رنگ رہے، کبھی چہرے کو سفید کر رہے، کہیں کچھ اور کہیں کچھ، اب وقت نہیں ملتا، چھوڑ دیجئے رب کے نام پہ. کسی نے کوئی میڈل نہیں دینا آپ کو خوبصورتی کا، لیکن اگر آپ نے اپنی یہ جسم کی شیپ اللہ کے راستے میں بیٹھ کے خراب بھی کر لی، کل وہ قدر کرے گا. اب یہ غفلت پہ آ رہی ہے، اٹھئے رب کے لیے، جاگئے راتوں کو، بنائیے منصوبے، پلاننگز کیجئے اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی، انتظامات کی. آپ کا وہ اٹھنا آپ کو رب کی نظروں میں محبوب بنا دے گا، قرب ملتا ہے. جب تک ہماری زندگیوں میں قربانیاں نہیں آتی اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اور دین ہمیشہ قربانی سے ملتا ہے. اولاد کیسے پس پیش کرے اللہ کے راستے میں، ان کو اللہ کا وفادار بنا کے دین کی خدمت کے لیے لگا دے. بی بی مریم کی ماں کی طرح اپنی اولادوں کو وقف کر کے اللہ کے راستے میں. دوست، ان کو کیسے پیش کرے، ان سے باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو ملنا، ان کو جلنا، ان کو کیسے پیش کرے کہ اب ان کے ساتھ ملاقاتیں با مقصد ہو جائیں، ملاقات ہو لیکن اللہ کی محبت کا رنگ غالب ہو. پارٹیز، شادیاں، محفلیں، کچھ چھٹ بھی گئیں تو کیا ہوگا؟ آج تک کتنی اٹینڈ کی، کیا سب کچھ مل گیا؟ اگر اب وقت نہیں ملتا، مس ہو جاتے ہیں پروگرام، یاد ہی نہیں رہتا کہ کچھ تھا. ایک وقت تھا گن گن کے رکھتے تھے، دن گن گن کے گزارتے تھے کہ فلاں گھر میں جانا ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی دعوت ہے. اب گزرنے کے بعد خیال آتا ہے، اور وہ بھی جب کوئی دوسرا کرائے کہ آپ تو آئے ہی نہیں. تو اس کو رب کے راستے میں قبول کر لیں، خوشی سمجھیں. گھر اچھے لگتے تھے، سجاتے اور سنوارتے تھے، سارا سارا دن کھڑے رہتے تھے، اب نہیں موقع ملتا، کم کر دیجئے. سکلز ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ سکلز نہ رکھو، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ رب کے راستے میں دے دو. گاڑیاں، سواریاں، کچھ منع نہیں، لیکن یہ سواریاں اور یہ گاڑیاں اللہ کے دین کے کام میں آ جائیں. دل چھوٹے نہ کرو اگر اپنے ساتھ چند لوگوں کو رائڈ دینی پڑے. یہ نہ سوچو کہ میری گاڑی بوجھ سے دب گئی، اس کے تو شاکس بھی بیٹھ گئے. دل کھول دو. جب دل رب کے لیے کھلتا ہے تو چیزوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں رب کے لیے. ہم ساری زندگی خود کو بچاتے رہتے ہیں اور آخر میں بچتا کچھ بھی نہیں. تو بچا کے نہ رکھ کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے، جو شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز میں. اللہ کو تو ٹوٹا ہوا انسان اچھا لگتا ہے، اللہ کو تو دراڑے پڑا ہوا انسان اچھا لگتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر دے اور اپنی چیزوں کو پیش کر دے. اللہ کی نگاہوں میں تو عمر بن جموح جیسا لنگڑاتا ہوا شخص بھی جنتوں میں کتنے ہی لوگوں سے پہلے داخل ہوتا ہوا دکھتا ہے. اور اصل میں یہاں یہ ایک دعوت نہیں ہے، ہمارے مستقبل کو متعین کرنے کی بات ہے. ہم دن رات جو قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اس کے بعد ہم کب قابل ہوں گے؟ جب ہم یہ قربانیاں دیں گے. ہم کتنی دفعہ پروفٹس کی سٹوری سنتے ہیں، صحابہ کرام کے قصے ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنتے ہیں، لیکن ہم ویسے کیوں نہیں بنتے؟ یہ میرا سوال اپنے آپ سے بھی ہے اور آپ سننے والوں میں سے ہر اس کے ساتھ ہے جو قرآن پاک کو کم از کم ایک دفعہ پورا پڑھ چکا. تو نئے طالب علم میں ان سے یہ سوال نہیں ہے، وہ ریلیکس رہے، لیکن میرا سوال ہے ان دلوں سے جو کئی کئی سال سے اللہ کے کی کتاب کے ساتھ جڑ چکے، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو نیتیں کیے بیٹھے ہیں بہت کچھ کرنے کی، کر کیوں نہیں پا رہے؟ ارادے ہیں، تکمیل کیوں نہیں ہو رہی؟ دل کی باتیں دل میں کیوں رہ گئیں؟ اس لیے کہ راستے کی رکاوٹیں ہیں، ہمارے اور رب کے بیچ میں بڑے پردے ہیں، بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں. رب کہتا ہے ان کو نکالو، میں تمہیں مل جاؤں گا. رب سامنے ہے، پردوں میں چھپا ہوا. پردے ہٹتے جائیں گے، رب دکھتا جائے گا، رب سے دوستیاں ہوتی جائیں گی. کیوں ان کو دکھتا تھا، ہمیں نہیں دکھتا؟ اس لیے کہ ہمارے اور اس کے بیچ میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، کہیں تن آسانیاں اور کہیں خواہشات کے پردے. ان سارے پردوں کو جاگ کر کے بیٹھے آپ کو رب یاد آتا ہے کہ نہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، شاید آپ میں سے بھی کسی سو، جب آپ بالکل صاف ستھرے ہو کے شاور لے کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتے ہیں، لان کا دو تین سال سے پہنا ہوا سوٹ، پھر آپ خوب اچھا تیل لگا کے کنگھی کر لیتے ہیں، آپ اس وقت اپنے اندر ایک زیادہ روحانیت محسوس کرتے ہیں یا اس لمحے جب آپ کسی جگہ جانے کے لیے شادی یا پارٹی میں ایک بھاری جوڑا پہنتے ہیں جو اندر سے خوب چبھ رہے، آپ کو چھل رہے آپ کے اندر سے بازو، زیور پہنا ہے، گردن ہل نہیں سکتی، کان بدن سہارنے کے قابل نہیں، بازو چوڑیوں کے بوجھ سے آزاد نہیں، آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو اس وقت رب کا قرب محسوس ہوتا ہے یا پہلی حالت میں؟ کون سی حالت اللہ کے قریب کرتی ہے انسان کو؟ پہلی حالت. فرق کس بات کا ہے؟ دونوں میں سے کون سی حالت اللہ کا قرب دینے والی ہے؟ پہلی. کیوں؟ کہ دوسری حالت دے اور رب کے بیچ میں من پسند چیزیں آ گئیں، کہیں نگاہ دھاگوں پہ پڑ جائے گی تو ان سے خوش ہونے لگیں گے، کہیں چمکتے ہوئے پھول دکھیں گے تو ان سے کھیلنے لگیں گے، کہیں چوڑیوں پہ بنے ہوئے نقش و نگار ہماری توجہ کو لے لیں گے، اور کہیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے برس کو دیکھ کے اسی کے بنانے والے کے سحر میں کھو جائیں گے اور اس رب سے نگاہیں ہٹ جائیں گی. وہ کیا کہتا ہے؟ بس ان رکاوٹوں کو ہٹا دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سارا تو نہیں مانگتا، کچھ دے دو. لفظ مما نے سہولت پیدا کر دی ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے. ابو بکر صدیق کے لیے یہ لفظ کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ کچھ دے دو، کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ دے دیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سارے ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہوتے، کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں. کہا اچھا دل کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ کچھ دے دو، سارا نہیں دیتے تو کچھ ہی دے دو. سے سہولت پیدا ہو گئی اور دوسرا اس سے معلوم ہو گیا، اور وہ کیا؟ کہ اسلام سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کا حکم نہیں دیتا. آپ نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد غنا رہے، دینے والا خود مفلس اور کلاش نہ ہو جائے، اور وَبْتَغُوا بِمَنْ تَعُولُ، اور اس سے شروع کرو جس کے تم کفیل ہو، رشتہ دار جن کی کفالت تمہارے ذمے، یعنی یہ نہیں کہ شوہر سارا مال جا کے چیریٹی میں دے دے اور بیوی بچوں کے لیے کچھ بچے نہ، کہ زائدہ ضرورت دینے کا ثواب نہیں، بلکہ ایک خوبصورت ادب سکھایا گیا، اور وہ کیا ہے، ہمیشہ فالتو دیتے رہتے ہو، کبھی کبھی پسند کا دے کے تو دیکھو، کبھی اس مزے کو چکھو تو صحیح۔ جو مزہ صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا جب انہوں نے موقع پہ اپنے گھر کو اللہ کے راستے میں پیش کر کے حاصل کیا، کبھی تم بھی تو وہ مزہ چکھو جو ابو طلحہ نے اپنا باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا، اس آیت کو سنا اور آگے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے تو یہ باغ بڑا پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور ثواب کی اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا خوب، بہت خوب، ربحن ربحن، تمہارا مال بڑھے گا، تمہارا مال بڑھے گا۔ آپ نے فرمایا یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے، پھر آپ نے کہا تم اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ نے کہا ٹھیک اللہ کے نبی میں ایسے ہی کرتا ہوں، اور آپ کو پتا پھر انہوں نے وہ باغ کس کو دیا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا جہاں سب سے زیادہ شریکہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میں جلا دوں گا لیکن ان کو نہیں دوں گا، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ ان کو گا تو غیر کو دینا آسان ہوتا ہے، آپ اپنا بچہ ہے نا، آپ کا بچہ تھا، کسی نے مانگا مجھے دے دو، میرے پاس بچہ نہیں ہے، آپ دل پہ جبر کر کے نیکی سمجھ کے ثواب سمجھ کے اس کو دے دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک بات کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اور کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ لانا کہ کہیں میرا دل پھر اس کی محبت میں پسیج نہ جائے، بس اس کو میری نگاہوں سے لے جاؤ، کیوں، ماں کے دل کو چوٹ تو پڑے گی لیکن چند دن میں پھر بھول جائے گی، لیکن وہاں دینا جہاں دے کر بار بار دیکھنا بھی پڑے، یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا، اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے بار بار نیکیاں کرو، ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایسا کرتے، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایسے کردار پیدا کروانا چاہتا ہے کہ جو ہر بات کو سن کے سمینا و اطعنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو خیبر کی زمین بڑی پیاری ہے، میں اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اصل روک لو، پھل وقف کر دو، کیوں، تمہارا پھل بھی لگا رہے گا اور تمہارا حصہ جاتا رہے گا، اس میں بھی وہی بات ہے، بار بار دینا، ایک بار دینے کا اگر ایک اجر ہے تو بار بار دینے کا زیادہ اجر ہے۔ ابن عمر آئے کہنے لگے ایک رومی لونڈی مجھے بڑی پیاری ہے، اتنی محبت ہے اس سے کہ اگر اس سے کسی چیز کو دینے کے بعد واپس لے سکتا تو میں اس کو لے لیتا اور نکاح کر لیتا، لیکن اللہ کے راستے میں دے دی۔ زید بن حارثہ آتے ہیں، سبل نامی گھوڑا پکڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی مجھے تو یہی پیارا ہے، آپ نے ان سے اس اونٹ لیا اور اس کی نکیل انہی کے بیٹے، اس زید کا دل ٹوٹا کہ شاید میری نیکی قبول نہیں ہوئی، شاید میرے لیے یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے دے دیا، میں نے اس کو ہبا کیا۔ کتنی عقل مندی تھی آپ کی، دینے والوں کے اگر دل بڑے تھے تو لینے والے بھی کو لینے کے لیے ہر وقت ہاتھ آگے کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی. آپ نے فرمایا اگر تو اپنے بھائیوں کو دے دیتی تو زیادہ بہتر تھا. کیا پتا چلا کہ عورت اپنی چیز بن پوچھے دے سکتی ہے شوہر کو, شوہر سے بغیر پوچھے دے سکتی ہے, اور دوسری بات کہ اپنے رشتہ داروں کو دو گے تو زیادہ اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے لگتا ہے کہ جسے جنت کے ٹکٹ کی قیمت دے رہا ہے. کہیں بھی جاتے ہیں تو ٹکٹ پوچھتے ہیں نا, کتنے کا آئے گا, کیا ریٹ چل رہا ہے. ہاں دنیا میں لیتے ہیں ٹکٹ تو ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں, راؤنڈ ٹرپ. اللہ ہمیں ون وے ٹکٹ کی قیمت بتا رہا ہے, اور وہ کیا ہے, تنفقوا مما تحبون, اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی. واقعے میں آپ کو اب رب مل گیا ہوگا. مریم کی ماں نے قربانی کی, تنفقوا مما تحبون. آج ہم کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, گھر کیوں نہیں پاتے, جاب مل گئی. کئی لوگ قرآن کا سفر شروع کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں, کہ جی اب جاب مل گئی ہے. جب مجھے کوئی یہ کہتا تو میں کہتی ہوں آپ ہمیں بتاتے, ہم آپ کو جاب دے دیتے. کبھی میں کہتی ہوں آئیں آپ کو اللہ کی جاب دے دیں. وہاں سے کیا ملا, چند ڈالر, اور یہاں سے کیا ملے گا, ہوا خیر مما یجمعون. دنیا میں کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کو صلہ دیتا ہے نا. جانور سے آپ اچھی بات کریں, اچھے طریقے سے رکھیں, تو وہ آپ کے پاؤں جھومتا ہے, چاٹتا ہے آپ کے پاؤں. وہ کچھ کرتے ہیں تو وہ ہماری نیکیوں کا, ہماری تھکن کا, ہماری رت جو ہمارے رت جگوں کا, ہماری انگلیوں جو ایک ایک, ایک لفظ لکھتی ہیں, کھستی ہیں, کیا نہیں دے گا. قربانیاں چاہتے ہیں, اللہ کا دین ہمیشہ قربانیاں چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی یہ قربانیاں دی. مجھے تو وہ سفر یاد آ رہا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیے گئے. مکہ کتنا پیارا تھا آپ کو, آپ کو پتا کہ جب وہاں کے حالات ایسے بنا دیے کہ یہاں نہیں رہ سکتے, تو اللہ کا حکم سن کے آپ نے ارادہ کر لیا کوچ کا. ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے, اور پہلے آپ نے ایسا رخ لیا کہ لوگ سمجھ نہ سکے آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ پیچھے تھے. آپ کو پکڑنے کے, 100 اونٹوں کی قیمت کا انعام پانے کے لالچ میں لوگ آپ کا پیچھا کر رہے تھے, لیکن آپ نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری, اور وہاں جا کے پھر آپ نے جب دیکھا کہ حالات کچھ سنبھل گئے ہوں گے تو وہاں سے نکلے, اور ایک ایسا مقام آ گیا کہ آپ کو پھر مکہ نظر آنے لگا. ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے مکہ کی طرف دیکھنے لگے, اور کہنے لگے کہ مکہ میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا اگر میں نکالا نہ جاتا, انہوں نے مجھے نکالا ہے. ابو بکر صدیق اتنا مس کرتے تھے مکہ کو کہ جب ہجرت کر کے گئے تو کئی دن تک ان کو بخار رہا. اپنا وطن, اپنا ملک, ایسا نہیں کہ جہاں ہر وقت ہنگامے ہیں, امن والا, اس کو چھڑوایا, گئے. کیا خیر نکلی, مکہ چھوڑا, کیسے دین پھیلا. ہم اپنی من پسند چیزوں میں کہتے یہ نہیں چھوڑوں گی, تو اللہ کہتا پھر وہ اگلی نعمت بھی نہیں ملے گی جو میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہے. مدینہ میں جس طرح اسلام پھیلا, یہ مکہ میں نہیں پھیلتا. وہ اپنے آپ کے دشمن نہ بنتے تو آپ انسانیت کے لیے اتنے نفع مند کیسے ہوتے. کوئی سمجھ نہیں پاتا رب کے فیصلوں کی حکمتیں. آسان تو کرہو شیئن وہو خیر لکم, شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو. اللہ کے لیے قربانیاں کرنا یہ آزمانے کی چیز ہے, کہنے کی چیز نہیں. اور جس نے یہ چکھ لی وہ ایمان کے ذائقے پالے گا, پھر بات سمجھ آئے گی. اس کے علاوہ بات سمجھ نہیں آتی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا, مما تحبون. اللہ یہ تو نہیں کہتا سب کچھ چھوڑ دو، کچھ لوگوں کو تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا جنہوں نے اپنے دل میں انسانیت کا درد پالا. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ سارے ہی چھوڑ دیں اپنے عیش اور آرام، لیکن کچھ کو تو چھوڑنے پڑیں گے. اور ایسے ہی لوگ پھر چنے جاتے ہیں. پیچھے ہم نے چنے ہوئے لوگوں کی کہانیاں پڑھی، ہر کہانی کے اندر قربان. اگر مریم کی ماں رضی اللہ عنہا، مریم علیہ السلام کی اماں اس بچی کو سینے سے لگائے رکھتی، تو کیا وہ خزانے جو بعد میں بی بی مریم کی وجہ سے ملے دنیا کو، انسانوں کو، وہ ملتے؟ ہم اپنی اولادوں کو سینوں سے چپکائے رکھتے ہیں، ان کو نہیں دوں گی ان کا مستقبل. نہیں پتا کہ ان کا مستقبل بننے سے پہلے ان کی آخرت کا مستقبل شروع ہو جائے. وہاں کے لیے کیا تیار کیا؟ کبھی ہم غور کریں نا، ساری زندگی جس فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، کبھی آتا بھی نہیں. اور وہ فیوچر جس کو مستقبل وعید کہتے ہیں، دور کا مستقبل سمجھا ہوا ہے، وہ مستقبل قریب بن جاتا ہے اور جوانیوں میں موت آ جاتی ہے اور رب کے پاس جانے کا وقت آ جاتا ہے. اللہ کی راہ میں اپنی پسند کی چیزیں چھوڑتے ہیں نا، پھر اصل میں رب کا قرب ملتا ہے. اندر وہ خوشیوں کی لہریں دوڑیں گی کہ آپ کے چہرے پہ اطمینان ہوگا، آپ مسکراتے ہوئے دکھیں گے. اب لوگ کہیں گے نہ جانے ان کے اندر کیا خوشی ہے، ان کو مل کیا گیا، ان کے پاس ہے کیا. حتی تنفقوا، پہ بھی غور کرنے کو دل چاہ رہا ہے. ایک کرائیٹیرین دے دیا، بہت بڑی بشارت اور خوشخبری دے دی. جب تک کہ، کیونکہ انسان سوچتا ہے نا میں نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، کہا کوشش تو کرو، تم کر لو گے، دیکھنا آگے قدم بڑھاؤ. جیسے بچہ چلنے سے پہلے گھبراتا ہے نا، تو ماں کہتی ہے آجو آجو، میں تمہیں پکڑ لوں گی، تم گرنے لگو گے میں تھام لوں گی. اور بچہ گرتا نہیں ہے اور ماں اس سے پہلے تھام لیتی ہے. تو کیا اگر ہم اللہ کے راستے میں قدم اٹھائیں گے نیکیوں کے ارادوں کے، اور خدا نہ خواستہ گرنے لگے، تو رب نہیں تھامے گا؟ رب نے نگاہیں رکھی ہوئی ہیں ہماری پسند کی چیزوں پہ. کہاں ہماری پسند جا کے ٹھہرتی ہے یہ اس کو پتہ ہے. کوئی ایک چیز کا نام نہیں لیا کہ یہ دے دو، بلکہ کہا ہر ایک اپنے دل کو ٹٹولے، چیک کرے. کیا آپ اپنے دل کو چیک کرنا چاہتی ہیں؟ کیا ہم نے بھی البر کو پانے کو اپنا ٹارگٹ بنایا؟ آپ کہیں گے کبھی ایسے نہیں سوچا، تو اب بنا لیں، کیا بڑی بات ہے. کیا ہم نے بھی اللہ کی رحمتوں کو پانے کی نیت کی؟ کیا ہمارے اندر یہ خواہش نہیں آتی کہ ہم بھی چنے جائیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انسان ابرار، یعنی نیکیاں کرنے بر سے ہے وہ بلا، ابرار میں آ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی خوشنودی کے کام کو اپنی رضا نہ بنا لے. اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ نہیں ہے کیا دیا، اس پہ ہے کس دل سے دیا. آج تک کسی نے یہ نہیں جانا، نہ اس کی کوشش کی، کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سامان دے دیا، تو وہ تھا کتنا، کتنے ٹرکوں میں آیا، کتنے کنٹینر بھرے، کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی. اس کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دیا کس نیت سے ہے، کس ارادے سے دیا. تہارا دیتے ہیں اچھی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھا دیتا ہے. راستے میں دے دینا انسان کو سچا بنا دیتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے وقت میں ہر کام کر لیا، ان کی مثالیں یہاں رکھوں گی تو وقت ختم ہو جائے گا، ہماری مثالیں نہیں سمجھ آئیں گی. کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی اس کے لیے تیار کیا؟ کہ وہاں مہمان کو کھلانے کے لیے خود چراغ گل کر کے بھوکے رہتے تھے، مہمان کھا جائے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یہودی کا کنواں سارا دن اور مٹھی بھر کھجوریں لے کے آ گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید پہلے دور کی باتیں، آج کے دور میں بھی کچھ ایسے جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم تو اس کو جذباتی ہی کہیں گے اس لیے کہ تھوڑے ہیں ایسے لوگ، اور شاید سننے کے بعد آپ دیوانہ بھی کہیں گے، اور کوئی ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا جملہ بول دے، لیکن اسی دور جس میں ہم جی رہے ہیں، کسی ماں اور بیٹی کا واقعہ میں نے سنا، میں آپ سے شیئر کروں گی۔ کہتی ہیں کہ قرآن کی طالبات تھیں دونوں، پڑھتی گئیں، جب اس آیت پہ آئیں تو رک گئی، کہنے لگی یہ رب نے کیا پوچھا، مجھے تو اس آیت پہ عمل کرنا۔ سوچنے لگے کیا پسند ہے، کیا پسند ہے، کہنے لگی کہ جب میں نے سوچا تو مجھے تو اپنی ہر چیز پیاری تھی، گھر بھی پیارا، فریج بھی پیارا، فرنیچر بھی پیارا، بس دیوانگی اتنی بڑی، شوہر سے کہا کہ میں یہ سب اللہ کے لیے دے رہی ہوں۔ انہوں نے سوچا شاید ایسی بات نہیں کہہ رہی ہے جیسی کہ ایک دل میں آتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اگلے دن اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، ان کے قریب ہی کوئی غریب لوگوں کی بستی تھی، ریفیوجیز تھے، کون تھے، وہاں گئی، ایک اعلان کیا، تم میں سو میرے گھر کی جو چیز چاہیے اللہ کے لیے دے رہی ہوں۔ اور اسلام آباد میں ان کا بہت بڑا چاہیے کہ بچا کیا ہوگا، لوگ یوں ٹوٹے، جس کو فریج چاہیے تھا وہ لے گیا، جس کو برتن چاہیے تھے وہ لے گئے، اور چند دن میں گھر ایسے ہو گیا جیسے نئے گھر میں کوئی خالی گھر میں رہتا ہے۔ شوہر ناراض ہوئے، یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی نہیں، میں اس آیت سے آگے بڑھ نہیں سکتی، مجھے لگتا ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو مجھے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ضرورت کی دو چار چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ کہتی ہیں کہ ابھی یہ سارا کام پورا نہیں ہوا کہ اچانک ان کے شوہر کو سعودی عرب سے ایک جاب کی کال آئی، اور اتنی اچھی آفر کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور چند دنوں میں سعودی عرب موو ہوئی، اور وہاں آج کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب واپس پلٹایا ہوا، اور بچی کا اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا، اور وہ شوہر جو کل تک ناراض تھے، غصہ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ تمہارا وہ فیصلہ کتنا درست تھا۔ اللہ بھی علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیا سوچتے ہو کہ تم اس کو دو گے تو وہ تمہیں دے گا نہیں؟ اب اس سے ہر ایک سے یہ مراد بھی نہیں کہ ہر ایک اب یہی کرے، ایمان سے پہلے ایمان پختہ کریں گے۔ رب دے کے لیتا نہیں ہے، جمع کرتا ہے، ہمیں اور دینا چاہتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس پہ ہم سب اپنی پسند کی چیزوں کو دیکھیں۔ میں اگر اپنی ذات کو سامنے رکھ دوں، کیونکہ کہنے والا سب سے بڑا اس چیز کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ بات کہے، تو میں آپ سب کے سامنے آج اس چیز کا اظہار کروں گی کہ مجھے زندگی میں جو سب سے پیاری چیز لگی اور آج بھی لگتی ہے، وہ میرے رب کا کلام ہے، اس کی کتاب، یہ علم۔ اور میں نے اپنی زندگی میں نیت کی ہے، حالات کیسے بھی ہوں، موقع کوئی بھی ہو، میں نے مرتے دم تک اس اپنی محبوب چیز کو رب کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اس کتاب کا حسب توفیق پیغام عام کرنا ہے، کیونکہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ آپ میں سے کوئی اپنی پسندیدہ چیزیں بتانا چاہے گا؟ آپ کو کیا پسند ہے؟